Znowu przyniosę do domu przemokniętą gazetę. Ten kot, który napłakał deszczem, nie był raczej żbikiem niestety. To jakiś ostro zdołowany lew, przechodząc obok mojej mamy bramy splash. Centymetr mijam moją brew, lecz pech jest dziś mało mówny. Kropla z rynny, kiedyś to na bank byłoby ptasie gówno. Nowa norma toczy obłęd, od jakiegoś czasu dotyczą mnie głównie first world problem. Czekam na nowego smarzowskiego, tego brudu, tego mięsa. Choćby w kinie mi potrzeba ten sam mes się wałęsa przez nocny szlaki, młoda alkopoligamia, na pewno chce się napić. Nie dzwonię dziś, włóczę się sam i czekam, myślę, ile czasu minie, nim rozpłyną się po rzekach, po nurtach, nie za burtą, w tym widzę sens, jak Biggie w pierwszym intro, I got big plans. Łapię ją wtedy, kiedy trawi się kawa. Ostrość, choć mam przecież minus 2,5 i widzę dalej niż na odległość rękawa wyciągniętego w stronę truskawkowych pól. Te myśli, że to wszystko może pierdolnąć. W porządku, życie przeciwnika doceniam, ale w taki dzień nie pytam, czy wolno strzepnąć mi odważniki z ramienia. Za uliczka, wokół siebie nie dostrzegam nikogo, ale nie jestem sam, idąc w pojedynkę. To nowość, to totalnie epic, albo całkiem wcipe. Jak na indywidualistę mam wcale niezłą ekipę. Reprezentują czynem, słowem tę godrynią. Widzisz takiego w akcji, mówisz lepszy żbinio. Ryzyka, proszę nie brać na dystans, bo nie sztuka dostać szansę, sztuka ją wykorzystać. Dziękuję, mówcie mi Young Helionat. W ogóle olejcie mnie, niech Majka przejmie Elliot Car. Feraje na knap, im daje napęd. Mam dość bycia jedynym, który ma tylko zawód raper. Wykształcenie tekściarz, stan cywilny producent. Jeśli kiedyś odejdę, też z nowym fachem wrócę. Dawaj, uda ci się mnie przerosnąć. Nie wierzysz, to od razu rzuć mi lepiej kartki na kompost. Łapię ją wtedy, kiedy trawi się kawa. Ostrość, choć mam przecież minus 2,5 i widzę dalej niż na odległość rękawa wyciągniętego w stronę truskawkowych pół. Te myśli, że to wszystko może pierdolnąć. W porządku, życie przeciwnika doceniam, ale w taki dzień nie pytam, czy wolno strzepnąć mi odważniki z ramienia. Zbieram do kupy nerwy, których strzepy ktoś by strzerpł, wydzierami z ust i łapie ostrość, którą zgubił Paweł kiedyś. Bo zamiast za plecy to wolę patrzeć w nieodgadnione przyszłości. Nie wydaję im kredyt zaufania. Gram wajzer. Czas i hajs rządzi wszystkim wokół mnie. Ha, pajzer w głowie nie rzuca piachem w tryby machiny. Ale wiem, że ten biznes jest brudny i śliski jak winyl. Nie wiem, co będzie za rok i nie wiem, co będzie z tym hajsem, mówisz. Nie wiem, czy będzie na koksy, nie wiem, czy będzie na drinki w klubie. Ale dumnie obserwuję to i czuję, że nie weźmie w łeb przed krepa. Nacją rozjebie jak mes, wiesz? Wypuszczam ich jak dym z lówki. Patrzę jak lecą do góry, jak chmury pod sufit. W sumie bariery nie są z naszej ligi. Mes mówił Biggie, a pierwszy ten sufit. Sky's the limit.